Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czarnogóra pokonana po ciężkim meczu, biało-czerwoni wygrali 2-1. Po zatrzymaniach opozycjonistów na Białorusi Ukraińcy żądali przed białoruską ambasadą uwolnienia aresztowanych. Polscy himalaiści szykują się do wyprawy na K2. Ostatni ośmiotysięcznik, którego nikt nie zdobył jeszcze zimą. Nasi piłkarze bliżej Mistrzostw Świata. Polska pokonała 2-1 Czarnogórę w kolejnym meczu eliminacji do Mundialu. Na bardzo trudnym terenie w meczu wyjazdowym biało-czerwoni zdobyli niezwykle cenne punkty. Gole strzelali Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Na stadionie w Podgoricy spotkanie obserwował Adam Malecki. Polacy po bardzo ciężkim i zaciętym meczu osiągnęli założony cel. Wygrana rodziła się w bólach, przyznaje bramkarz Łukasz Fabiański. Bardzo trudny mecz z trudnym przeciwnikiem, ale po raz kolejny pokazaliśmy naprawdę dobry charakter i mimo, że był taki moment, gdzie Czarnogórcy nas troszkę zapchnęli w tej drugiej połowie, to jakoś go przeczekaliśmy i udało nam się stworzyć kolejną sytuację, którą Piszczek zamienił na bramkę, tak więc to bardzo cieszy. Łukasz Piszczek strzelił gola po pięknym podaniu Piotra Zielińskiego. To jego trzecie trafienie w kadrze. Z każdego gola się cieszę, ale tak mówię, jeśli ten gol przybliży nas do tego, żeby jechać na Mistrzostwa Świata, na czym bardzo zależy, to na pewno jest to ważne. O Rosji myślą już piłkarze, a także kibice, którzy wczoraj bardzo dzielnie wspierali drużynę i zasłużyli na pochwały z ust kapitana Roberta Lewandowskiego. Na pewno było ich słychać w trakcie meczu, pomimo tego, że było ich zdecydowanie mniej, więc to wsparcie na pewno czuliśmy. Bardzo jesteśmy wdzięczni za to i doceniamy to. Polacy po wygranej z Czarnogórą umocnili się na prowadzeniu w grupie E. Odskoczyli rywalom na 6 punktów. A kolejne spotkanie rozegrają w czerwcu z Rumunią w Warszawie. Podgorica, Adam Malecki. W serwisie Trójki kolejne informacje. 4 europejskie laboratoria kryminalistyczne pomogą polskiej prokuraturze w wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Badania mają m.in. dać odpowiedź na pytanie, czy na wraku samolotu Tu-154M i na ciałach ofiar znajdują się ślady materiałów wybuchowych, informuje tygodnik W Sieci. Jak napisano w najnowszym, jutrzejszym numerze, prace będą prowadzone m.in. w Anglii i Hiszpanii. Według W Sieci w ubiegłym tygodniu w Madrycie polscy prokuratorzy z zespołu śledczego prowadzącego postępowania dotyczące katastrofy smoleńskiej dopinali ostatnie szczegóły współpracy z Hiszpanami. Szczątki Tu-154M mają być badane m.in. w hiszpańskim laboratorium kryminalistycznym Policji Naukowej, które miało, jak pisze tygodnik, znaczący wkład w śledztwo po zamachach Al-Kaidy na pociągi w Madrycie w marcu 2004 roku. Ukraińcy solidaryzują się z represjonowanymi Białorusinami. Przed białoruską ambasadą w Kijowie wieczorem protestowali przeciw łamaniu praw człowieka przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W ostatnich dniach na Białorusi milicja masowo aresztuje opozycjonistów. Nie ma dokładnych danych, ile osób zostało zatrzymanych. Niezależne media podają, że nawet kilkaset osób protestujących przeciwko władzy trafiło za kraty. Wiadomo, że dziś mają się rozpocząć procesy aresztowanych. Mają być sądzeni za złamanie przepisów o zgromadzeniach. Ukraińcy przed białoruską placówką dyplomatyczną domagali się uwolnienia zatrzymanych. Jak relacjonuje z Kijowa Paweł Buszko, protestowało około 100 osób. Przynieśli ze sobą ukraińskie i białoruskie biało-czerwono-białe flagi zdelegalizowane przez Aleksandra Łukaszenkę. Śpiewano białoruskie piosenki i skandowano hasła. Uwolnić więźniów politycznych. Zebrani wyrażali oburzenie wobec masowych zatrzymań na Białorusi. Za naszą i waszą swobodę. Za wolność naszą i waszą. Z takim transparentem pod ambasadę Białorusi przyszedł Wołodymyr. Dużo aktualne. My znamy. To aktualne hasło. Pamiętamy, jak wspierano Ukraińców, również podczas ostatniej rewolucji godności. To nasz obowiązek, wyrażać solidarność i wspierać tych, kto potrzebuje obecnie naszej pomocy. Na Białorusi w ciągu ostatnich dni dochodzi do masowych aresztowań. Ponad 700 osób zatrzymano podczas obchodów Białoruskiego Dnia Wolności. Nieznany jest los jednego z liderów białoruskiej opozycji, Mikoły Statkiewicza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Rozpoczęły się przygotowania do zimowej wyprawy polskich himalaistów na K2. To ostatni niezdobyty dotąd o tej porze roku ośmiotysięcznik. Zdobywca Korony Himalajów i Karakorum Krzysztof Wielicki, który ma pokierować ekspedycją, mówi, że jest już wstępnie wybrana ekipa. Skład mamy w zasadzie szeroki. W samym składzie Denis Urubko, jest Janusz Gołąb, jest Adam Bielecki, jest Artur Małek. No myślę, 7-8 osób gdzieś tak planujemy wyjazd. To będzie zależało też od środków finansowych. Są propozycje pierwsze badań różnych wydolnościowych, są konsultacje z dietetykami, z lekarzami sportowymi, trwają negocjacje na temat zakresu serwisu, również użycia helikopterów. Te elementy takie niekosztowe, że tak powiem, są prowadzone, natomiast kosztowe to w momencie, kiedy pojawią się pierwsze pieniądze. Sprzęt i żywność zostanie przetransportowana na lodowiec we wrześniu, natomiast sama wyprawa ma się rozpocząć z końcem grudnia. Planujemy 2 miesiące walki o K2. Nie jest to prosta góra, z kolei zbyt długie przebywanie na takiej wyprawie też jest niedobre, dlatego że są ludzie zmęczeni, alpiniści, także lepiej byłoby znaleźć okno pogodowe. Nasi przyjaciele z Europy już w ogóle nie zakładają, że ktoś inny może wejść, tylko my. No więc może spełnimy ich sen, a nasze marzenie. Polacy po raz pierwszy zaatakowali K2 w 1976 roku. Wyprawa prawie się powiodła Eugeniuszowi Chrobakowi i Wojciechowi Wróżowi. Do szczytu zabrakło zaledwie 200 metrów. To był serwis Trójki. Od zachodu napływa cieplejsza masa powietrza polarnomorskiego, dziś pogodnie, słonecznie, tylko na wschodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy nawet porywiste, ojej, takie rzeczy. Ciśnienie powoli spada, a temperatura, no ranek chłodny, ale w ciągu dnia to już będzie naprawdę bardzo przyjemnie, od 12 stopni w Suwałkach, Przemyślu i Krośnie, 13 w Katowicach, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Białymstoku, 14 w Trójmieście, Pile, Olsztynie, Łodzi, Kielcach i Lublinie, do 15 w Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ciepło, ciepło, ale szalika jeszcze nie zdejmujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani Dario, coś na szybko przed świętami, bo człowiek taki zabiegany. Kasza bulgur z awokado, ale niech się sąsiadka nie boi. Bulgur to jak zwykła kasza, tylko taka bardziej nowoczesna, a awokado z kolei to... Bulgur z awokado to ja już wczoraj robiłam. Gotuj nowocześnie, bo teraz w Lidlu wszystkie kasze aż do 40% taniej. Na przykład kasza bulgur tylko 2,39 za 400 gramów. 2,39. Regulamin na www.lidl.pl. Lidl, co ty dzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dance. 11 minut po 6. Dzień dobry. Jeśli Państwo słyszą te słowa, to znaczy, że udało się zrealizować, zdaje się, najważniejszy punkt planu na dziś, czyli wstać o odpowiedniej porze po zmianie czasu. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Ale, jak rozumiem, udało się i tego Państwu dziś serdecznie gratuluję. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Kłaniamy się, zaczynamy. Weekend za nami taki, że... I pogoda piękna, i sportowcy, There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. This girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just come directly home right after school. And the when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Jak ten pan, ale rzeczywiście można było troszkę pomruczeć weekend, bo było bardzo ładnie. Kwadrans po 6:00. Zapraszamy do Trójki. A dziś do 9:00 też postaramy się, żeby było bardzo ładnie. Porozmawiamy sobie o wielu ciekawych sprawach, między innymi o sprawach sportowych, bo się działo. Po raz pierwszy zdobyliśmy Puchar Narodów, po raz pierwszy mistrzostwo świata drużynowo. Naprawdę wiele rzeczy dobrych stało się podczas tego sezonu, ale mimo to nie wolno osiąść na laurach. Trzeba wyciągnąć wnioski, znaleźć rezerwy, które trzeba będzie wykorzystać w przyszłym sezonie. O, zdecydowanie tak. I całe szczęście, że panowie już myślą o przyszłym sezonie, a ten był wyjątkowo udany. I o tym także będziemy mówić po 6:35. Porozmawiamy troszkę o skokach, troszkę o piłce nożnej, bo wczoraj także ważny, bardzo ważny mecz dla układu tabeli, jeśli chodzi o eliminację do mistrzostw świata. Wszystko poszło dobrze, ale na miejscu jest nasz specjalny wysłannik i także nam o tym opowie. A poza tym troszkę o śmieceniu będzie. Istota problemu jest taka sama jak w przypadku wylania albo wyrzucania czegoś przez okno. Przecież od czasów rzymskich wiadomo już, że jeżeli ktoś w taki właśnie sposób wyrządzi drugiemu szkodę, to powinien ją naprawić. I jaki to ma związek z kosmosem, gdyby państwo przez chwilę się pozastanawiali? Ale mamy na to czas. Po 7.35 Łukasz Walewski, trzecie oblicze dyplomacji, sprawy śmieciowe, troszkę dyplomacji, troszkę kosmosu, wszystko połączymy. Jeśli chodzi o kosmos, pytanie z kosmosu dziś bardzo ciekawe i polecam państwu. Kwadrans po 7.00, dr Tomasz Rożek. Przed 7.00 Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. Opowiedzieć o bardzo ważnej rzeczy swemu mężowi Tadeuszowi. Tadeusz? Tadeusz jest przygotowany. 227 trójek, Piotr Udej także, czeka na telefony, ranek@polskieradio.pl, no i 71335, także zapraszamy do rozmowy w każdej sprawie, gdyby państwo chcieli jakąś pochwałę na rzecz minionego weekendu, bo ładnie było. Gdyby państwo chcieli przez chwilę pomruczeć przez radio, to bardzo proszę. Wstać o tej porze to bardzo dobry znak. Najważniejszy punkt wykonany, połapać się w zmianie czasu. A tu pan Hubert z Wrocławia napisał, że jemu się udało, ale żona chciałaby troszkę poudawać, że nie zauważyła zmiany czasu, że sprawa jej w ogóle nie dotyczy. No można udawać, oczywiście można, ale... Ja bym miał taką prośbę do pana redaktora, żeby może jeszcze przez jakiś czas podawał stary czas i na nowy czas, bo czasem to pomaga. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dobrze, to możemy tak zrobić. Aha, to jeszcze jeden list. Na biurowym zegarze jest 5:11. To w ogóle musi pan przedstawić, drogi słuchaczu, bo w tej chwili jest tak, na nowy czas to jest 6:21, a na stare pieniądze 5:21. A dzień dobry panu. Dzień dobry jeszcze panu. Jeszcze jednemu się udało, brawo. No udało się, ale nie jest łatwo, to naprawdę. Trzeba sobie powiedzieć wprost. No już teraz to już nawet jasno jest troszkę. Mhm. Widzę, że pan też wyspany, czy pan meczu nie oglądał? Oglądałem. Naprawdę? Jeszcze taki skowronek o poranku? Ale oglądałem jeszcze na stary czas, to troszkę łatwiej. A, to rzeczywiście tak. No to dobre wytłumaczenie. Wie pan, co się stało w 47 minucie? Jak pan oglądał, to może pan wie. W 47? Tak. W 47 minucie dekoder w pomieszczeniu, w którym oglądałem ten mecz, wyłączył się, proszę pana. Potem powiedział, że będzie się przeinstalowywał. Powiedział, że będzie się uruchamiał. I to zaczął się uruchamiać, proszę pana, i jak się już uruchomił po 3 minutach, to wie pan, co on zrobił? Skrót zrobił. Nie, zaczął szukać aktualizacji najlepszych dla niego i dla mnie oczywiście. I od razu uprzedził, że będzie to trwało kilka minut. Wie pan, ile bramek Lewandowski może w 9 minut strzelić, prawda? Z 5. Czy to podlega reklamacjom? No, nie wiem. No to proszę pomóc. 47, czyli już po przerwie. Udało mi się, od razu uprzedzam, obejrzeć gola, ale było naprawdę blisko, żeby stała się jakaś katastrofa. No i teraz dlaczego pytanie... te urządzenia robią takie rzeczy? Same podejmują decyzje. No właśnie. I jeszcze mówi, że to dla mnie dobre, bo najlepszych aktualizacji szuka. Nie denerwuj się, Krystianie. Specjalnie dla ciebie. Dobrze, dobrze. Zagadka teraz. Co na pierwszej stronie przeglądu sportowego? Bo to jednak był sportowy weekend, nie ma co ukrywać. No to sport. Skoki czy... Brawo, proszę pana. Skoki czy piłkarza? No widzę tu pół piłkarza. Przeglądu sportowego, proszę pana, to jest zagadka, dlatego ukryłem. A, to odwrócone. Tak. Skoki. Odkrywamy triumf w piekle. No... Planica to jednak nie piekło, Podgorica bardziej. O, proszę pana, dwie miejscowości na P, ca zakończone, jak to się ładnie złożyło, i w obydwu triumfowali wczoraj biało-czerwoni w drużynie. Triumf skoczków. No, ale skoczkowie też są, chociaż tutaj na mniejszym zdjęciu, na głównym planie Robert Lewandowski, bohater. Co poza tym i biało-czerwono, i żółto dziś na okładkach. Tak, tak, żółto od żakietu pani premier, bo te zdjęcia też się pojawiają, ale i biało-czerwono, no bo poza zwycięstwem w Podgoricy, co na pierwszych stronach, no choćby tutaj zdjęcie z Białorusi, represje tłumione przez władze białoruskie i jest biało-czerwona flaga, ponieważ byli tam także Polacy. Ale to nie, to może być flaga również białoruska, niezależnej Białorusi, i to jest tylko takie ujęcie. Biało-czerwono-biała, pamiętamy. Tak czy inaczej, bieli-czerwień, ale żółć również. Premier Beata Szydło i w Dzienniku Gazecie Prawnej i w Polska The Times w doborowym towarzystwie oraz sama. Polska na bogato, dziennik pisze, 342 tysiące osób zatrudnionych na etatach zarabiało w ubiegłym roku przynajmniej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Ich liczba stale rośnie, pensja również. To dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. ZUS ostrzega rząd, w 2018 roku na wypłaty emerytur może zabraknąć nawet 63 miliardy złotych, ostrzega Rzeczpospolita. Także biało-czerwono w trybunie, ale tu już obrazek, który ma znów symbolizować coś. Zostawmy to. To jest mapa Polski, biało-czerwono, jest wierzba Iwa, no i jakaś myśl przewodnia jest. W tym wszystkim mocny tylko w gębie, opozycji na ulicach 100 razy mniej niż przed rokiem. To a propos manifestacji w weekend. No i to dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, która policzyła i stwierdziła, że jest mniej osób. Ubywa też pielęgniarek. Za 3 lata liczba pielęgniarek spadnie w naszym kraju o ponad 4 tysiące, a do roku 2035 aż o ponad 16,5 tysiąca. To z kolei alarm z pierwszej strony naszego dziennika. No nie są to dobre informacje dziś, trzeba przyznać. Niestety. Z gazet, no i znów Białoruś, nie, tym razem Moskwa, ale też protesty. Niedziela Nawalnego, Putin się boi, fala demonstracji w Rosji, w Moskwie zatrzymano Aleksieja Nawalnego, najgroźniejszego rywala Władimira Putina. Tak rozpoczyna się kampania przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Jak państwo słyszą, na wschodzie niespokojnie, ulica, no, wyszła na ulicę, to może nie do końca trafne spostrzeżenie, ale coś się dzieje. Dzieje się także w Bydgoszczy, ale to jest zupełnie na inny temat, taki mi wypadł dodatek. Dziś, no i jeszcze został nam puls biznesu, 3D wciągnęło Sołowowa, na pierwszej stronie tegoż dziennika, a w tabloidach no, działacz PiS grał w porno. Brzmi sensacyjnie, ale jak to bywa z takimi informacjami, może lepiej to sprawdzić. A kolejny wnuk Wałęsy w rękach policji i tutaj bądźmy wstrzemięźliwi. Choć rzeczywiście zatrzymany, złapano go w aucie z marihuaną, pisze Fakt. Tak wyglądają ci okładki dzienników, bardzo różnorodne i ciekawe. No i też stosik tygodników, do których zajrzymy po 8.30. Będziemy mieli okazję tak właśnie po 8.30 sobie zajrzeć. Dziękujemy bardzo. To pierwsze strony gazet. O, jeszcze zdrapywanie. Też wypadła. Pewno kwiatki są? Obcięte. No to nie wygra. No właśnie, jest taki mały problem. Dziękujemy. Krystian Hanka. 2273, dzień dobry. Joanna ze Szczecina się kłania. U mnie na balkonie już 5 i bardzo ładnie wschodzi słoneczko jeszcze za horyzontem. Panie redaktorze, ja chciałam powiedzieć, można trochę prywaty? Mój szef, profesor Królikowski z Politechniki Szczecińskiej, dzisiaj dostaje honoris causa. Teraz to jest ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Ale bardzo się cieszymy, no i zjedzie się trochę mądrych ludzi do nas dzisiaj. Także pozdrawiam serdecznie i może jakąś ładną piosenkę dla pana profesora. Same ładne mamy, same ładne. No a panu profesorowi oczywiście gratulacje. No chciałem się wyrobić, no. Finish your lips, throw your stuff into a suitcase, put your hands up on your hips. I'm unmoved by your evil glare, the way you toss your head. You make stupid accusations by which time I've lost the thread. Jest 6.30. Anna Zaleśna-Sewera. Mieszkańcy Legionowa nie chcą być częścią metropolii warszawskiej. 94% osób opowiedziało się we wczorajszym referendum przeciwko włączeniu gminy do stołecznej metropolii. Odmiennego zdania było 5,7% głosujących. Frekwencja wyniosła prawie 47%. Referendum jest ważne. Do tego, by głosowanie było wiążące, wymagana była co najmniej 30% frekwencja. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie, czy jest pani za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła gminę miejską Legionowo. Wyniki przedstawiła nad ranem Miejska Komisja Referendalna w Legionowie. Referendum było inicjatywą radnych Legionowa i reakcją na przygotowywany przez posłów PiSu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada on, że Warszawa stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin. Podobnego głosowania chciały przeprowadzić się Warszawa i Podkowa Leśna, jednak w ich przypadku wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność uchwał w sprawie referendów dotyczących zmian granic Warszawy. Aresztowano kolejną osobę w związku ze śledztwem po ataku w Londynie. Jak podaje policja, to 30-letni mężczyzna zatrzymany w Birmingham, podejrzewany o przygotowywanie zamachów terrorystycznych. Do tej pory brytyjskie służby specjalne aresztowały 12 osób, 9 zwolniono. W środę 52-letni Brytyjczyk Khalid Masud wjechał samochodem w przechodniów na moście westminsterskim. Zabił 3 osoby, 4 zmarła w szpitalu. Napastnik został zastrzelony. Zwycięstwo biało-czerwonych w Podgorice. Polscy piłkarze pokonali Czarnogórę 2-1 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata i umocnili się na prowadzeniu w tabeli grupy E. Historyczne zwycięstwo odnieśli na koniec sezonu polscy skoczkowie narciarscy. Zdobyli po raz pierwszy Puchar Narodów. Kamil Stok zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Skoczek z zębu bez namysłu wskazuje najlepszą chwilę sezonu. Przede wszystkim złoto na Mistrzostwach Świata w drużynie. To był taki moment, na który czekałem i pracowałem z kolegami nie samo. Wszyscy na to pracowaliśmy bardzo długo i uważam, że to będzie taki moment, który zostanie w naszej pamięci chyba do końca życia. To był znakomity sezon, wtóruje Stochowi Maciej Kot. To był historyczny sezon dla nas wszystkich, dla polskich skoków. Po raz pierwszy zdobyliśmy Puchar Narodów, po raz pierwszy Mistrzostwa Świata drużynowo. Naprawdę wiele rzeczy dobrych stało się podczas tego sezonu, ale mimo to nie wolno osiąść na laurach. Trzeba wyciągnąć wnioski, znaleźć rezerwy, które trzeba będzie wykorzystać w przyszłym sezonie. Więcej o wynikach i skoczków, i piłkarzy w porannym zapraszamy do Trójki i w naszych serwisach sportowych. O sporcie porozmawiamy już niedługo, za kilka minut. Dziś słonecznie, tylko na wschodzie pochmurno z rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i północy porywisty. Temperatura od 12 stopni w Przemyślu, Krośnie i Suwałkach, 13 w Katowicach, Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie i Łomży, 14 w Trójmieście, Pile, Elblągu, Łodzi, Radomiu i Lublinie, do 15 w Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. No to za chwilę o tym sporcie, o piłce nożnej, o skokach narciarskich. Zapraszamy serdecznie. Za 26,5 minuty będzie siódma. Traveling on the ground in Kenmore Square. 23 minuty siódma, ale ładnie to gra, prawda? Już? Nie. O, teraz już. Zapraszamy do Trójki. Powiedziałem, że sprawy sportowe i tak właśnie będzie. Michał Gąsiorowski w studiu. Dziękuję. Dzień dobry panu. Dziękuję. Z wrażenia, przepraszam. Dzień dobry panu. Dzień dobry bardzo. A daleko, daleko w Podgoricy Adam Malecki. Dzień dobry panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo również za wypowiedź. Porozmawiamy sobie i o skokach narciarskich, i o piłce nożnej. Pozwolisz, Adamie, że zaczniemy od skoków. Oczywiście. Bo takiego sezonu chyba jeszcze nie było. Nie, na pewno takiego sezonu, jeśli chodzi o skoczków narciarskich, nie było. Spróbujemy podsumować. I teraz przedstawiam państwu człowieka, który po pierwszym konkursie robił uspokajające gesty i mówił: będzie dobrze, będzie dobrze. I to jest właśnie ten gentleman po lewej stronie, Michał Gąsiorowski, który wierzył i wiedział, że będzie dobrze. Skąd pan to wiedział? Bo wiesz co, ze skokami jest tak, że nie, zresztą z większością dyscyplin jest tak, że nie da się utrzymać dobrej formy przez cały sezon. Nie ma takich skoczków, którzy skaczą od pierwszego do ostatniego konkursu dobrze i okazało się, że nasi są dobrze przygotowani, zresztą zapowiadali to przed sezonem i było widać, że są w dobrej formie. Poskładał to wszystko tak jak trzeba Stefan Horngacher. Brakowało takiego faceta po prostu w kadrze. Dopełnił wszystkiego Adam Małysz, który okazał się dobrym duchem kadry i bardzo się przejmuje swoją rolą takiego dyrektora sportowego, organizatora, pocieszyciela, czasami człowieka służącego dobrą radą, czasami służącego żartem, czasami zdystansowanego od tego wszystkiego, co się dzieje w głowach skoczków. W związku z tym no, ta cała machina zadziałała po prostu bardzo dobrze i to był taki sezon, zabrakło dwóch drobnych rzeczy tak naprawdę. Zabrakło medalu złotego na Mistrzostwach Świata, no ale Stefan Kraft wyskoczył w tym momencie, indywidualnego oczywiście, bo w drużynie się udało. No i myślę, że po tym jak Kamil Stoch jednak miał sporą przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, to gdzieś tam liczył po cichu na to, że uda się tę kryształową kulę zdobyć. Ale mimo wszystko myślę, że te plusy przesłoniły zdecydowanie te dwa malutkie minusiki. Zresztą mówił o tym sam Kamil Stoch. To był wspaniały sezon, był trochę sinusoidalny, początek nie był taki może super, natomiast później z każdym kolejnym konkursem było coraz lepiej. Turniej z czterech skoczni wyszedł no, fantastycznie, tak samo konkursy w Polsce, później ten tur azjatycki, znowu był trochę spadek, łącznie z Mistrzostwami Świata. Później ten ostatni konkurs właśnie w Lahti, drużynowy, znowu wszystko szło do góry. No i później już było coraz lepiej. No szkoda mi troszkę dzisiejszego konkursu, bo ten skok rzeczywiście nie był może wybitnie trafiony w próg, ale piąte miejsce uważam za dobre, za taki dobry prognostyk i dobrą motywację do pracy przed kolejnym sezonem. Ten dzisiejszy, bo to mówił Kamil wczoraj po tym konkursie, gdzie zajął piąte miejsce, Stefan Kraft zakończył sezon, cały sezon skoków, bo to był ostatni skok w sezonie, skokiem na 250 metrów, był jedynym skoczkiem w Planicy, który trzy razy uzyskał granicę 250 metrów. No nie było na niego mocnych. Powiedzmy sobie szczerze, no nie, nawet nie gdyby Kamil Stoch wspiął się na wyżyny, to i tak Stefan Kraft w tych ostatnich konkursach miał decydujące zdanie. Mówiłeś o tym, że ten sztab po prostu zaczął tak działać, że dobrze się działo w kadrze. To powiedzmy, co wygraliśmy, bo wygraliśmy porany, no tak, Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni, coś niesamowitego. Pierwsze, mało tego, byliśmy o włos od tego, żeby zająć trzy stopnie na podium w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Czegoś takiego nigdy nie było i stałoby się to, gdyby sędziowie nie pomylili się przy liczeniu skoku chyba Andreasa Wellingera, jeżeli dobrze pamiętam. No w każdym razie jednego z rywali, Maciej Kot, wskoczyłby wtedy trochę wyżej i mielibyśmy całe biało-czerwone podium turnieju czterech skoczni. Udało się zdobyć złoty medal w drużynie w Mistrzostwach Świata. Nigdy się tego nie udało. Udało się zdobyć, wygrać klasyfikację generalną Pucharu Narodów, czyli tam, gdzie przez cały sezon rywalizują drużyny. Nigdy to się wcześniej nie udało. Piotr Żyła zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata. Nigdy mu się to wcześniej nie udało indywidualnie. I zdaje się, że coś udało się być udało się na stanąć podium. Na podium tego Row R pod koniec sezonu. Ale w konkursach drużynowych chyba w każdym konkursie byliśmy na podium. W każdym konkursie byliśmy na podium. Fantastyczny sezon. No i było owoc zdobycia kryształowej kuli przez Kamila Stocha. Udawało się wygrywać, stawać na podium w konkursach lotów. No naprawdę, to już dzieli nas, ja wiem, tak patrzę teraz, 3 mm od perfekcji. Michał Gąsiorowski, człowiek, który od samego początku sezonu wiedział, że będzie dobrze. Bardzo dziękuję. Było dobrze, z kadrą też jest dobrze. No i teraz, jeśli chodzi o piłkę nożną, to łączymy się z człowiekiem, który wyjeżdżał i wiedział, że będzie dobrze. Wyjeżdżał do Podgoricy, żeby obejrzeć mecz Czarnogóra-Polska i było dobrze. Od 12 meczów nie przegraliśmy. Tak było? Tak jest i tak było. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi. Tutaj miało być jedno wielkie piekło, ale szczerze powiem, czuję się jakbym był w niebie. Nie taka ta Podgorica straszna. Nie było powtórki z rozrywki, kiedy we wrześniu 2012 roku po gorącym meczu na boisku lądowały krzesełka. Wówczas, nie mówiąc o petardach, jedną z nich zostało ogłuszone Przemysław Tytoń. No a widać zawieszone siatki oddzielające najbardziej zagorzałych kibiców. No miały wpływ na przebieg zdarzeń. No i jeszcze jeden czynnik, bardzo istotny moim zdaniem w tym wszystkim, Wiktor Kasaj. To człowiek, który okiełznał diabły w piekle. Sędzia węgierski trzymał wszystkich w ryzach i trybuny i piłkarzy, choć akurat trzeba przyznać, że faul Stefana Savicza mógł zrobić wrażenie szczególnie na kapitanie naszej reprezentacji. No ale była żółta kartka dla piłkarza Atletico Madryt. No, a z Robertem Lewandowskim rozmawiałem po meczu. Posłuchajmy, jak ocenił występ reprezentacji. Czy są powody do zadowolenia? Na pewno. Ważne zwycięstwo na trudnym terenie. Na pewno zrobiliśmy jakiś mały krok, kolejny krok do przodu. Ale też trzeba sobie też powiedzieć, że no nie zagraliśmy perfekcyjnie dzisiaj. Ale to są mecze eliminacyjne na wyjazdach. Czasami trzeba wymęczyć, wybiegać, wywalczyć, być o tą jedną sytuację, jedną bramkę lepszą drużyną. I dzisiaj wydaje mi się, że w tym meczu w miarę kontrolowaliśmy ten przebieg spotkania. Może ta nasza sytuacja się trochę zemściła, bo straciliśmy później na 1-1 i tak jest. Jak nie podwyższy się prowadzenia, no to ciężko jest utrzymywać ten rezultat 1-0. Ale na szczęście udało nam się jeszcze wyjść na prowadzenie i utrzymać ten wynik do końca. Patrząc na tą sytuację Savicza, to przypomniała się taka sytuacja z poprzednich eliminacji ze Szkocją, kiedy miałeś potem dziurę w nodze. Tutaj też było niebezpiecznie. Jakieś ślady są po tym? Nie, to na szczęście po tej sytuacji nic wielkiego się nie stało. Sędzia tutaj rzut wolny gwiznął, bo w meczu ze Szkocją jeszcze chyba gwiznął aut dla przeciwnika, więc no, udało się z tej sytuacji strzelić bramkę. To też bardzo ważne, że dawno chyba w reprezentacji z wolnego nie udało się strzelić bramki bezpośrednio. To też pokazuje, że z każdym tam elementem jesteśmy groźniejsi dla przeciwnika, czy to jest rzut wolny, czy rzut rożny, czy po prostu rzut wolny z boku. I wydaje mi się, że dzisiaj zabrakło bardziej sytuacji, po których moglibyśmy też oddać strzał na bramkę, szczególnie w drugiej połowie. Tutaj tego zabrakło. Jedna sytuacja moja z Łukaszem, no to były tak naprawdę poza bramką chyba jedyne sytuacje. Co tam się wydarzyło tak naprawdę? Tak naprawdę to sam nie wiem, co się wydarzyło. Ja raz uderzyłem po prostu za lekko, nie trafiłem czysto w piłkę czubem, a w drugiej sytuacji no to już chyba Łukasz też w ostatniej chwili zareagował na ten strzał i próbował po prostu oddać strzał. Trafił bramkarza, ale na szczęście udało nam się, w drugiej sytuacji Łukaszowi już udało się po prostu strzelić na 2-1. Skoczyliście na 6 punktów, to już jest naprawdę no, spora zaliczka. Zaliczka, ale zaliczka, która nam nic nie daje tak naprawdę i tutaj my musimy przy kolejnym spotkaniu też wierzyć w to i podchodzić, że to będzie, może to być naprawdę ciężki mecz z Rumunią, cięższy niż ten na wyjeździe i że jeszcze tego awansu nie mamy. Jeszcze daleka droga, jesteśmy na dobrej pozycji, ale im szybciej sobie to załatwimy, to może będzie lepiej, dlatego też tak do tego będziemy podchodzili, że przed każdym kolejnym spotkaniem będziemy mieli w głowie tylko 3 punkty. No i naprawdę jesteśmy wszyscy szczęśliwi, że mamy takiego kapitana, takiego Roberta Lewandowskiego. Przyznasz, brameczka lewego, mniam, mniam. Nie, no bardzo ładnie. Rzeczywiście chyba już wytrenowane to ma. Nawet widać, że tak samo nabiega na piłkę przed strzałem. To gdzieś jest wszystko wypracowane, opracowane. Chciałem zapytać trochę o kibiców, bo rzeczywiście baliśmy się tego, że to będzie taki kocioł, że tam będzie gorąco, że mogą zmęczyć sami kibice naszych piłkarzy. Taka temperatura letnia była raczej. Ale wiesz, co było ciekawe w tym wszystkim? Tak obserwując też treningi i zainteresowanie naszą kadrą, nasza reprezentacja po Euro 2016 wzbudza niesamowity respekt. To, jak gra, jaki jest poziom tej reprezentacji, jak się prezentuje i to też zrobiło wpływ moim zdaniem na kibicach tutejszych, którzy naprawdę oblegali trening reprezentacji. Za wszelką cenę chcieli zobaczyć Roberta Lewandowskiego, mali chłopcy, którzy tam biegali z piłkami i widać, że jakoś się wzorują na Robercie, to też ma wpływ i tak jakbyśmy zgasili to wszystko, co przedtem działo się w Podgoricy. Oczywiście był zagorzałe kibicowanie, także naszych 500 kibiców, którzy chwilami byli głośniejsi, więc no jakiś stał się tutaj cud. Jeśli chodzi o ten szacunek, to gdzieś przeczytałem w internecie, zdaje się, że już w trakcie przerwy, po pierwszej połowie podszedł jeden z zawodników Czarnogóry do Roberta Lewandowskiego i umówił się, że on weźmie koszulkę Lewandowskiego. Dobrze po meczu. No to widać rzeczywiście, że Robert Lewandowski no jest gwiazdą i wzbudza szacunek. Mocno poobijani nasi zawodnicy po meczu?

I wystąpił przed państwem pan Ed Sheeran. 71335 SMS-owo stały słuchacz z Gdańska jeszcze podpowiada: proszę głośno powiedzieć o sukcesie Maćka Kota, bo piąte miejsce w klasyfikacji generalnej to jest duże osiągnięcie tego chłopaka. Oczywiście, że tak, i gratulujemy. Za 8 minut będzie 7, uwaga. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkania, a więc Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli oczywiście państwo wiedzą, pani Helena, żona Tadeusza. Tadzieńku, a czy ty pamiętasz, taka Franka tutaj mieszkała niedaleko za tą piekarnią? I ona, pamiętasz, ta Franka, taka historia z nią była związana. Pamiętasz, ona miała takiego apsztyfikanta, Mariana Listonosza. On przynosił jej codziennie przynosił list niezapisany, taki puściutki, zaadresowany oczywiście do niej, znaczek, wszystko było eleganckie. A list był niezapisany. Ale on tam w tę kartkę nachuchiwał. Pamiętasz, on tam nachuchiwał swój oddech. On jakby chciał tchnąć coś, ten list, ta miłość. To było takie jego wyznania miłości dla Franki. Franka jakby zupełnie nie kumała, o co chodzi. Jakoś ona była we własnym świecie. Pamiętam, że ona wiecznie zbierała stokrotki. Cały rok, okrągły rok zbierała stokrotki. No i pamiętasz, taka była sytuacja. Później facet z tej rozpaczy po dwóch latach codziennie przynoszenia listów nachuchanych, a Franka list, rozumiesz? To on w pewnym momencie postanowił, że on będzie wyrywał swoje wąsy. I tak po jednym włosie tak naklejał na tę kartkę, już bez nachuchiwania, bo on już widział, że to nachuchiwanie zupełnie nie działa. I tamte po jednym włosie chłopina po dwóch latach stracił, kompletnie stracił wąsy, jak był wyłysiał, bo tak, jak wyrwał wąs, to już w to miejsce nie odrastał. Bardzo dramatyczna sytuacja, piękna historia o miłości. W pewnym momencie, pamiętasz, już ostatni jakby włos z wąsa wyrwał, przyszedł do Franki, to już się poddał chłopina kompletnie, potem się okazało, że się wcale nie poddał, bo miał obrączkę na palcu. Jaka była rozpacz Franki, bo nagle, wiesz, rozumiesz, no to wszystko na nie straciła, a psztyfikanta, a Marian to tam później to z żoną się rozpękli wspólnie i tam 9 dzieci rozpękali się tak co rok i rodzili te dzieci. No i tak, nawet szczęśliwy chłopina, coraz dłuższy ta torba listonosza, bo coraz cięższa, aż do ziemi, bo ten ciągnął ją za sobą, ale przetrwali. W każdym razie, a powiem ci, że dzisiaj, 27 marca, wobec 1998 roku USA dopuszczono Viagrę. I ja powiem ci, ja myślę tak, moja doktryna jest taka, gdyby tę Viagrę dopuszczono wcześniej, to by się Franka zdecydowała. To pani Helena. No taka pogawędka o życiu, prawda? No ale się dowiedzieliśmy. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Ale jak Tadeusz się kiedyś odezwie, jak on się odezwie. Call